konuşalım seninle. Ne yaptım ki sana ben, günahım ne? Dur söyle günahım ne? Dur söyle. Sen de Allah kulsun, niye inanmıyorsun? Sen de Allah kulsun, niye inanmıyorsun? Ben suçsuzum diyorum, Tanrı şahidim olsun, Tanrı şahidim olsun. Ben suçsuzum diyorum, Tanrı şahidim olsun, Tanrı şahidim olsun. İnat etme ne olur, dert gelir bizi bulur, dert gelir bizi bulur. Eldir acımaz bize, aşkımıza dokunur, aşkımıza dokunur. Sen de Allah kulsun, niye inanmıyorsun? Sen de Allah kulsun, niye inanmıyorsun? Ben suçsuzum diyorum, Tanrı şahidim olsun, Tanrı şahidim olsun. Ben suçsuzum diyorum, Tanrı şahidim olsun, Tanrı şahidim olsun. Ne oldu sana böyle, derdini bana söyle, derdini bana söyle. Birazcık seviyorsan uzaklaşma, dur öyle uzaklaşma, dur öyle. Sen de Allah kulsun, niye inanmıyorsun? Sen de Allah kulsun, niye inanmıyorsun? Ben suçsuzum diyorum, Tanrı şahidim olsun, Tanrı şahidim olsun. Ben suçsuzum diyorum, Tanrı şahidim olsun, Tanrı şahidim olsun.